Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselam. Ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz. Elhamdülillah bu gecede Şifa-ı Şerif dersine başlamaya muvaffak olduk. Geçen cumadan tehir ettik. Salıya almak uygun oldu. Cuma günü çok yorucu yorgun oluyorum. Yorucu geçiyor benim için. Bu bakımdan Salı akşamları daha uygun olacaktır diye düşünüyorum inşallah Teala. Böyle de devam edelim. Sakın sakın dersleri bırakmayalım. İnsanları haberdar edelim. Hemen birbirine mesaj atalım, telefon açalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedecek. Bizim ondan büyük meselemiz yok. Bırakın millet dama mı oynuyor, ganyan mı oynuyor, İddia mı oynuyor, bilmem. Dizi mi seyrediyor, evlenme programı mı seyrediyor. Bırakın siz bunları. Biz işimize bakalım. Ahiret yolcusuyuz. Her an ölmek üzereyiz. Onun için kainatın efendisini sallallahu aleyhi ve sellem soracaklar bize. Onu tanımakla meşgul olalım. İlimle vakit geçirelim. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Talebul ilmi saaten hayrun min kıyami leyletin. Bir saat ilim tahsil etmek, ayet-i kerime, hadis-i şerif, Allah-u Teala ne buyurdu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu, ne yaptı, nasıl idi, bunları tahsil etmek, bir gece sabaha kadar ibadet etmekten hayırlıdır. Bak bir adam bir gece sabaha kadar, şimdi geceler ne kadar uzun biliyor musun? 12-13 saat. Yani ta 6'da akşam oluyor, ta 7'ye çeyrek kala bir de geçiyor, imsak oluyor. 13 saati geçiyor yani. Gece. İmsaktan sonrayı konuşmuyorum. Gece, imsaktan sonra gece olmaz. İmsaka da gece. Güneş doğmayı konuşmuyorum. O arada da yine var 1,5 saatten fazla. Bak o kadar uzun gece. Bir insan sıralı ibadet yapsa ayakta, diyelim 2 rekatta hatim yapsa. Biliyorsun 8 saatte hatim yapabilenler var. Bütün Kur'an'ı öyle kuvvetli hafız olup da. Tabi adamın beli dayanır mı ayrı dava. 2 rekatta hatim yapıyor. Hazreti Osman Efendimiz 1 rekatta hatim yapıyordu. İmam-ı Azam radıyallahu anh 2 rekatta hatim yapıyordu. Düşün yani. Bir insan sabaha kadar ibadet etse, bir insan da 1 saat ilim tahsil etse. Hangisi Allah'ın dine hayırlıdır? 1 saat ilim tahsil etmek hayırlıdır. Onun için sohbet, sohbet, sohbet. Görüyorsunuz ayet-i hadis dinlemeyen cahillerin rezaletlerini. Dinliyorsunuz ortalıkta, görüyor musunuz? Facebook'larda, WhatsApp'larda bilmem nereler. Ne cahil konuşmalar yapıyorlar. Kendilerini rezil ediyorlar Allah muhafaza. Dünyada, ahirette. İtibarsızlaştırıyorlar. Görüyorsunuz. Hadise karşı çıkıyor. Çünkü neden? Ayet hadis dinlememiş. Dinlememiş adam. Benim aklım ne derse ben onu yaparım diyor. Mantığıma nasıl gelirse öyle uygun diyor. Yani millet çok cahil. Profesörü de cahil, doçenti de cahil. Hatta ne diyeyim sana? Ejhel yani. Adam İsmet Berkan kalkmış bana, ya 3 gündür bu cübbeli denen adamı konuşuyoruz. Bunu niye ciddiye alıyoruz ya, bu adam kim ya falan filan. O NTV midir nedir, onda da bir spiker var. Adını unutuyorum onu, böyle biraz şişmanca bir şey. Ben de onu dinlerdim ara sıra yani, kültürlü bir şey zannederim. Barlaslan program yapardı falan. Ya diyor, hiç diyor, bunu sabahlara kadar konuşturuyorlar diyor, bir şeyler diyor falan. Sabahlara kadar konuşturuyor da adam ben hikayemi anlatıyorum da konuşturuyor. Ben sabaha kadar ayet hadis okuyorum. İlk çıktığım teke tekte 5-6 saat süren 800 tane hadis saymışlar. 800 tane hadis saymışlar. Yani birkaç teke tekte belki 1000'i geçiyor. Hadis saymışlar. Ezbere okuyorum ezbere. Kaynaklarıyla söylüyorum sana. Bir de mana veriyorum sana, bir de akışı bozmadan, yapmadan. Sen orada 2 kelime konuşacaksın, 5 dakikada 5 kere yapıyorsun. Ve ben dinim hakkında konuşuyorum. Bildiğim konularda konuşuyorum. Diyanet de orada. Doğudaki seydalar da orada, batıdaki hocalar da orada. Bütün dünya gelsin bakalım, bir ayete yanlış mana vermiş miyim? Bir hadis-i şerife yanlış mana vermiş miyim? Ben din adına konuştuğum bir şeyde, ben senin alanına giriyor muyum? NTV'nin reytingini mi anlatıyorum yani? Programlarınıza mı karışıyorum? Ondan sonra yani yapımcılarınıza mı müdahale ediyorum? Ben sizin neyinizle uğraşıyorum? Hiçbir şeyinizle uğraşmıyorum. Aldığınız, sattığınız, yediğiniz, içtiğiniz. Hepsi sizin olsun. Ama millet bana soru soruyor. Ben bunun cevabını vermek durumundayım. Ondan sonra 2 sene evvel konuşulan lafı getiriyorlar şimdi gündeme, yeni konuşmuş gibi. Bu sefer çoluk çocuk toyları da kandırıyorlar. Gençler de ya hoca efendi tamam doğru söylüyorsun diyen de var. Ama zamanı mıydı? Ya bunu çıkaranlara sorsak zamanı mıydı? Milletin cenazeleri ortada, daha defin olmamış. Kan gazeteler gelmiş oraya, Reyna'da taramış milleti, öldürmüş. Böyle bir olayın ertesi günü bu çıkarılıyor. Ya bunda sen, ya bunu bunlar niye çıkarttı diyecek yerde, hoca niye bunu konuştu diyorsun. Adama ben bir soru sorulana bir fetva veriyorum. Bu benim dini vazifem. Ha Diyanet'in ilmi halinde de koydum şeye. Bizim siteye Facebook al. Diyanet'in ilmi halinden sayfa koydum. Haram diyor sana satranca. Haram diyor, Diyanet diyor yani. Ben bir şey demiyorum. Ben 2 sene evvel yaptığım, 1,5 sene evvel yaptığım bir konuşmayı bu anda şimdi bunu FETÖ mü koydu ortaya? Hangi efendim gündemi değiştirmek isteyen ne niyetle koydu? Onu düşünen yok tabii. Toy gençliğimiz var. Hemen hoca bunu şimdi bunu yedi. Ya ne alakası var şimdiyle benim bunu? Herkes atladı ortaya. Ben bu sefer ya ben bunu şimdi demedim diyorum. Bunu derken de yine demiş oluyorum tabii. Böyle bir zamandayız şimdi. Böyle bir durum var. Adam diyor bunu diyor ciddiye niye alıyorsunuz ya? Ama diyor spiker alıyoruz işte görüyor musun diyor. O da diyor he diyor alıyoruz diyor ya. 3 gündür diyor bunu konuşuyoruz. Ya kardeşim niye konuşuyorsun? Alma ciddiye. Alma. Sen Allah'ın Resulü'nü ciddiye alma. Ayeti hadisi ciddiye alma. Hazreti Ali Efendimiz buyurmuş. Mâ zîtte mâ zîlulleti entüble hakifun. Bu taptığınız heykeller putlar ne? Satranç şeylerine put demiş. Ve şirke yakın buyurmuş. Bunu İbni Ebi Şeybe anlatıyor. İbni Ebi Şeybe El-Musannef'inde. El-Musannef ne demek? Bukhari'nin şeyhi ya. Bukhari'nin şeyhinin kitabında da var bu. Sünen-i Kübra'da var beygin. Yarım sayfa kaynak var. Bunu Hazreti Ali Efendimiz buyurmuş. Benim din adına konuşmaya yetkim yok. Ancak Allah ve Resulü buyurur. Bir de Hulefai Raşidin'in sünneti bizi bağlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyküm sünneti ve sünneti Hulefai Raşidin. 4 halifemin sünneti aynı benim sünnetim buyuruyor. Sen Hazreti Ali Efendimiz'in buyurduğu yerde bu konuyu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmış oluyor. Hadislerde, sahih hadislerde yokmuş. Sahih hadislerde olmasa da birçok hadis-i şerifte var. Sahih değil demek uydurma demek değil ki. Sıhhat şartı kuvvetli ama Hazreti Ali Efendimiz'in bu sözünü sahih. Hazreti Ali Efendimiz'in hükmü aynı Resulullah'ın hükmü gibidir sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 halifemin sünneti benim sünnetimle aynıdır buyurdu. E bitti. Daha ne arıyorsun? Yani şimdi bunun satrançın hükmü Kur'an'da var mıdır? Vardır. Nasıl vardır ya? Sen nerede uyduruyorsun? Ya bunu geldiler İmam Şafii'ye sordular. İmam Şafii radıyallahu anh'a geldiler dediler ki ihramlı kişi arıyı öldürebilir mi? Arı öldürebilir mi? İhramdasın ya yasak hayvan öldürmek. İmam Şafii radıyallahu anh dediler ki peki dediler Kur'an'da bunu bulur musun? Dedi ki öldürebilir dedi yani arı sokarsa ona zarar eder, hasta eder onu. Küllü mudurun yuktelani öldürülebilir zarar veren şimdi akrep de öyle seni sokacak seni öldürecekse falan. Yılan ona keza. Dediler ki hani Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki işte velâ rabbi velâ misin illâ fî kitâbin mübin. Yaş kuru her şey Kur'an'da var işte veya mâ ferratnâ fîl kitâbin şey. Biz bu kitapta bir şey eksik bırakmadık. Bu daha delil olabilir. Çünkü hani levh-i mahfuza öbürü gidebilir. Bunun Kur'an olduğu da açık. Ve tafsîle külü şey. İşte mâ kâne adel Kur'an ön yüftara. Bu ayet daha açık. Şimdi 3 tane ayet okudum peş peşe bir anda. Yani Kur'an uydurma değildir. Lakin tasdikallezi beyneydi ve tafsıyla kül işi. Her şeyin tafsilatı Kur'an'da var. İmam Şafii de müçtehit olduğu için geldi dediler ki her şeyin tafsilatı Kur'an'da var mı? Dedi ki var. E peki dediler arı ihramlı kişi arı öldürebilir mi? Dedi ki öldürebilir. Hadi bul Kur'an'da yerini dediler. İmam Şafii de buyurdu ki hadi sana Kur'an'da yerini buluyorum. Kafan çalışıyorsa dinle bakalım şimdi dedi. Peki ayet okuyorum sana. Haşr suresi estağfirullah. Ve ma atâkum rasûl fehuzûhu. Resulüm ne verdiyse alın. Ve ma nehâkum anhu fentehû. Neyi yasakladıysa vazgeçin bırakın. Ayet midir dedi? Ayettir dediler. Peki burada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme helal haramı beyan etme yetkisi verdi mi de? Verdi. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Aleyküm bi sünneti ve sünneti hulefai raşidi. El Mehdi'in de var. Benim sünnetimi terk etmeyin. Bir de Raşid Mehdi hidayete ermiş halifelerimin sünneti. Bunlar 30 senelik süreçtir. O da Hazreti Hasan Efendimiz'in 6 ayıyla tamamlanıyor. Yani 4 halife dönemidir. Onların sünnetini de bırakmayın. Benim sünnetimle aynıdır. Zaten var iktedü billeceğinin mübadi Ebu Bekir'in oğlan. Özel de var Ebu Bekir Ömer'in yoluna uyun vesaire diğer Hulefa-i Raşid'in hakkında. Da çok hadis-i şerif var. Peki dedi, Kur'an'da söylüyor mu ki Resulüm ne verdiyse alın? Ayettir. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor mu ki halifelerimin sünneti aynı benim sünnetimdir? Tamam. Peki, sen şimdiki ihramlık işi arı öldürebilir Kur'an'da bulabildik mi? Bulamadık. Hadiste bulabildik mi? Bulamadık. Ama Hazreti Ömer buyurdu ki, yani öyle hatırlıyorum, Hazreti Ali de olabilir ama Hazreti Ömer diye hatırlıyorum. Lil mührimi katlü zümbur. İhramlık işi arıyı öldürebilir. Şimdi Hazreti Ömer dedi mi ki ihramlık işi arıyı öldürebilir? Dedi. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu mu ki Hazreti Ömer'in dediği benim dediğim gibidir? Buyurdu. Peki Allah Teala buyurdu mu ki Resulüm ne verdiyse alın? Buyurdu. Nereye gitti bu zincirleme? Kur'an'da bulduk işte. İbn-i Mesud da aynı istişadı yaptı ya. Saçına saç eklettiren kadına lanet edince. Sen nasıl lanet edersin dedi. Ümmü Yakup diye bir kadın gel. Dedi Resulullah'ın lanet ettiğine ben nasıl lanet etmem? Ve ve fi kitabillah. Kur'an'da da var bu lanet. Yahu dedi ben bütün Kur'an'ı okudum. Nerede var Kur'an'da saçına saç eklettiren kadına lanet? Ayette yok dedi. İbn-i Mesud ne dedi ona? Le'in kültü karati fekat ve ceddi. Kur'an'ı doğru okusaydın çoktan bulmuştun onu. Çünkü ayette buyuruyor mu ki ve mâ teâkûmû rasûlû fekûdû. Resulüm ne verdiyse alın onu. Tamam. Hadiste de buyuruyor mu ki lânellâhu lûvâsallâhu lûvâsallâhu. Saçına saç ekleyen, ekleten, eklettiren. Allah lanet etmiş. Hadi bakalım şimdi. Bak burada İmam Şafii nereye getirdi? Dört halifenin buyurduğunu da Kur'an'da olduğunu kesin ispat etti burada. E ki kesin. Resulüm ne verdiyse alın. Ayet. Dört halifem ne buyurduysa aynı benim buyurduğum gibidir. Hadis. Hazreti Ali de buyuruyorsa ki bu şatrançın takımlarında heykeldirler. Bunlara ne tapıyorsunuz? Yani ben mi diyorum? İbni Ebi Şeybe bu ya. Hazreti Ali'nin bunu buyurduğu sabit kesin. Ehsan Şen Hoca Koca Efendi de aynı rivayeti okudu mesela. Hanefi mezhebi bir şeye haram demek, Allah serbest bir şeye haram demek adamı kafir eder. Hanefi mezhebi nasıl haram diyecek ya? Hanbeli mezhebi nasıl haram diyecek? Maliki mezhebi nasıl haram diyecek? Bu kadar müştehitler nasıl haram diyecek? E bu din şaka mıdır? Ama insanlar uyutuyorlar, uyuşturuyorlar. Ondan sonra ayet hadisleri de reddediyorlar. Ondan sonra sağlam kaynakta reddediyorlar. Milleti oyalıyorlar, boyalıyorlar. Çoluk çocuğu da benim aleyhime dolduruyorlar. İnsanlar da hoca bunları şimdi nereden çıkarıyor? Sen çıkartıyorsun yani ben bir şey demedim ki. Durup dururken tweetler, şeyler. Ondan sonra bu adamı niye ciddiye alıyoruz da 3 gündür konuşuyoruz ya İsmet Berkan Beyciğim? Alma ciddiye beyefendi. Ben seni ciddiye alıyor muyum? Ayet bilmiyorsun, hadis bilmiyorsun. Bir ayete mana veremezsin. Bir hadise mana veremezsin. Allah ve Resulünden bir tane hüküm bilmezsin. Ben seni ciddiye alıyor muyum? Almıyorum. Sen de beni ciddiye alma. Çünkü neden? Senin sahanla hiçbir alakam yok. Ama millet beni ciddiye alır. Niçin? Okuduğumu kaynağını veriyorum da onun için. Senin gibi duvara yanaslanarak NTV'nin programında konuşmuyorum ki. Ben ayet hadis konuşuyorum. Senin hangi kaynağın var? 15-20 dakika konuşuyorsun. Bir saat program mı yapıyorsun? Ne kaynağın var? Hürriyet gazetesine yazıyorsun. Hangi yere kaynak veriyorsun? Ben kaynak veriyorum. Hadi benim kaynağıma biri yalan desin. Hadi karıştırma andanı. Sen ayet hadise kaynağa dayanan konuşan ciddiye almıyorsan alma. Demek ki sen Allah peygamberi ciddiye almıyorsun. Allah peygamberi ciddiye almıyorsan bana ne yani? Ben mi senin muhasebeni göreceğim canım? Öbürü de çıkmış o NTV'de. Ondan sonra unuttum ya o şişman bir tane var. Müzik programları da yapar. Çok kültürlü böyle acayip. Entel köcinir böyle entel dantel falan. Ya saatlerce bunu konuşturuyorlar falan falan. Dinleme. Dinleyen var. Ayet hadis konuşanı bu millet dinler. Bu millet Müslümandır. Bu millet kafir değildir. Bu millet Hazreti Ali dediğimi durur. İbni Ömer dediğimi durur. Ayşe radıyallahu anh'a dediğimi durur. Bu millet Kur'an sünnet konuşunca durur. Bu millet Müslümandır. Kafir değildir. Dinliyor mu millet kardeş? Sana ne oluyor? Bunu niye ciddiye alıyorsun? Alma. Demek alıyorsun ki konuşuyorsun benim ismimi. Niye benim ismimi konuşuyorsun? Bak ben senin ismini bile hatırlamıyorum. Demek hiç ciddiye almıyorum yani. Bak hatırlayamadım. Kafamda çıkaramadım yani. O kadar. Demek hiçbir şeyin etkin olmamış vatana, millete, memlekete yani. Olsaydı aklıma kalırdın yani. Onun için biz bu milletin 5000, 10000, 15000 genci bir gecedeki konuşmayla teke tekte bütün kişilerden, bana yetkili kişilerden bu haber geldi. Ben efendim ne diyorsunuz ona, araştırma şirketim yok. Yani bunları araştıranlardan haberler geldi. Ciddi yerlerden haberler geldi. 10-15 bin kişiyi bir gecedeki konuşmamızla IŞİD'e katılmaktan elhamdülillah kurtarmışım. Milletin çoluğunu çocuğunu. Biz ya aileleri yıkılmaktan kurtulmuşuk. İçkiden, kumardan, zinadan kurtarmışık. Yüz binleri namaza başlatmışık. Sen de ciddiye almıyorsun. Alma. Ciddiye alana niye dalga geçiyorsun ya? Ciddiye alan insanlarla alay etmeyen ne hakkın var? İnsanları ciddiye almamak demek dalga geçmek demektir. Hakaret etmek demektir. Sen yani bu insanlar ciddiye alıyor bunu. Burada bir reyting var. Burada bir takip var. Sen bunu alay etmeye bir hakkın yok. Hürriyet gazetesinin yazarı oldun diye. Onun için siz ilim sohbetinden ayrılmayın. Bir saat ilim tahsili bir gece sabaha kadar ibadetten eftaldir. Erkek kardeşlerim, hanım kardeşlerim. Gençler, yavrularım benim. Yavrularım. Bu ömrü bir daha bulamazsınız. Bak bu sabah yine yeni kitaplar geliyor. Bana devamlı koli koli kitap gelir. Daha bu sabah yine seyitlerden, Kettani seyitlerinden, büyük ulemadan eve kitaplar geldi. Vakitlerinizi zayi etmeyin diye kitabı. Tazıyor levkat. Yani vakitleri zayi etme hususunda bu damalar, oyunlar, efendim bunların hepsinin layb olduğu, Kur'an-ı Kerim'in bu oyunları, eğlenceleri yasak ettiği, ayetlerin, hadislerin yasak ettiği, ondan sonra efendim, sahabenin yasak ettiği, yani üç tane zaten oyuna izin verilmiş. Eşinden efendim şakalaşırsın, oynaşırsın, efendim gidersin kartop oynayabilirsin. Çünkü ailendir, eşindir, şey, muhabbettir, bunlar iyi şeylerdir. Evet. Ondan sonra atını terbiye edersin, at binersin, ondan sonra ok atarsın falan filan. Bunlarla uğraşır. Bak Bilal Erdoğan kardeşimiz, Allah ondan razı olsun, Allah ona selametini daim etsin, sıhhatini, afiyetini daim etsin. Ne güzel okçuluk şeyini geliştirmeye çalışıyor. İşte efendim kültürel şeylere hizmet ediyor. Ben kültür buna derim ya. Hadise uyan iş yapıyor. Sünnete uyan iş yapıyor. Ölmüş sünnetleri ihya eden işler yapıyor. Efendim hattır, sanattır. Ondan sonra efendim ok atmaktır, at binmektir, yüzmektir. Hadis-i şerifte yüzmek de var. Bunlar güzel şeyler. Bunlar insanın beynini geliştirir, vücudunu geliştirir, aklını geliştirir, kültürünü geliştirir. Gençliğin bunlara yönlendirilmesi gerekir. Çünkü kolunda ne diyeyim sana, bileğinde altın bileciktir. Yani bir iştir, bir meslektir, bir şeye yarar da kardeşim. Sen şimdi ne fuzuli fuzuli insanlara ganyan, manyan, dama, bilmem ne, bu oyunlara bir şey dediğin zaman da hemen ciddiye almayın bu adamı falan falan. Niye konuşuyorsun yani? Ciddiye almayacaksın da. Ha, iş yapan adamlar ortada yani. Akıllı, mantıklı, Kur'an'a, sünnete uyan, örfe, adete uygun iş yapan. Ha, Bilal Erdoğan. Başımın tacı yaptığı işler. Takdir ve tebrikle izliyorum yani. Ama çalışıyor. Devamlı bir yerde. Gençliğe hizmet etmeye çalışıyor. Benden de genç. Gençliğe hizmet etmeye çalışıyor. Bir genci kurtarmaya çalışıyor. FETÖ'nün elinden, bu kitapsız namussuzların elinden, gençler düşmüş bunların şeyine, intihar saldırıları yapacak, işte IŞİD'e katılacak, bilmem ne. Bak böyle gençliği kurtarabiliriz. Ben buna ciddiyet derim. Ben böyle işlere ciddi işler derim. Ona ben, sünnete uyana ben ne derim ben? Tebrik ederim, teşekkür ederim. Bütün milletimiz adına, bizi seven bütün kardeşlerimiz, cemaatimiz adına. Müteşekkiriz yani böyle faaliyetler yapanlar. O da vaktini, mesaisini harcıyor. Kolay iş değil yani. Devamlı uğraşıyor, ben biliyorum. Yani takip de ediyoruz, ana haberlerde de çıkıyor. Ama milleti meşgul etmeyelim fuzuli işlerle. Alâmetü iradillâhi teâlâ anil abdi iştigâlihu bimâlâ yani. Allah bir kuluna ikbal mi etmiş, ondan iraz mı etmiş? Mevla bir kulundan yüz çevirdiğinin alameti nedir? Sanın gelip de kapına melekler, bu adam senden Allah yüz çevirdi diye yazmaz. Beni İsrail'de oluyordu o işler. Bizim ümmette her şey kayba kaldı, gizlendi. Şimdi artık imtihan devam ediyor. Dünyana, ahiretine yaramayan işlerle meşgul isen, anla ki Allah senden yüz çevirmiş. Onun için siz beni ciddiye alın. Allah da sizi ciddiye alır. Peygamber de sizi ciddiye alır sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ayet-i sokuyorum. İşte 40 dakika, 50 dakika konuşuyorum. 30 tane, 40 tane ayet-i hadis geçiyor. Tamam mı? Bak şimdi başlıyorum buradan efendim Şifa-ı Şerif dersine. Ne diyeyim sana? Burada bir tane ayet-i kerime en azından dersin metninde geçecek. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, efendim 5, 6, 7, 8 tane hadis-i şerif ve rivayet. Şu anda önümdeki dersi inşallah bitireceğim yani bu gece. Sen de bu kadar ayet-i hadis, Şifa-ı Şerif, Kazı Yaz Hazretleri, haddesene aile. Bana şu bildirdi, ona şu bildirdi. Senediyle, isnadıyla hadisleri alayan bir büyük muhaddis yani. Allame-i Cihan, kadıların kadısı. Şimdi biz bunların ilimlerini size aktarıyoruz. Bize öyle keyfine göre konuşanların, efendim, Allah'tan, peygamberden haber olmayan, efendim, yok Hürriyet'in yazarıymış, şunun Milliyet'in bilmem nesiymiş falan. Bize ne ya? Biz de onları ciddiye almıyoruz. İsmet Berkan'ı ben niye ciddiye alayım? Benim ahiretim için, dünyam için bana katkı sunan bir şey söylemedi bugüne kadar kardeş. Söylemedi ya. Ama ben bu vatana, millete bu kadar katkı sunan konuşmalar yaptım. FETÖ'ye evvel teşhir edip, din arası diyorlar, şirk deyip, Türkiye'yi işgal projesi olduğunu, efendim 2008'de demiş adamım, 2009'da konuşmuş adamım tekraren. Daha ne konuşuyorsun? Daha 8-9 sene evvel ben bunları görmüşüm. Şia'nın tehlikesini görmüşüm. IŞİD'in ne bela olacağını görmüşüm. Bunlar yokken bu olaylar, Suriye'yi Şia işgal etmeden konuşmuşum. Her şeyi konuşmuşum. Şurada 8-9 senede söylediğim 3 tane vasiyet diye ölürsem kalırsam dediğim şeyin 3'ü de patlamış ve 3'ü de memleketi yakıp kavuruyor. İslam alemini kavuruyor. Haçlı Şabileri bilmem neleri, Daeşleri bilmem neleri. PKK'sı. Kim bilir ne kadar genci çocuğu PKK'dan kurtarmışız. Siz Müslüman Kürt evladısınız, yavrularımızsınız. Sizin seydalarınız var, şeyhleriniz var. Yavrum Kürtler çok dinine bağlıdır Müslüman. Müslüman insanlardır. Başımızın tacıdırlar onlar. Çok alimlerimiz, evliyamız var Kürtlerde. Sahip çıkın dininize. Yavrum bu Marksistleriniz şeylere uymayın PKK'ya. Neler dedik? Neler dedik senelerdir? Hiç kışkırtma yaptık mı? Hiç fitne çıkarttık mı? Hiç ayrımcılık yaptık mı? Yahu geçen gün o adamın da adını diyormuş. O ne doçentti? Onun bir adını desenize bana ya. Ahmet Hakan'ın programında bir kadın konuşuyor. Bir hanım konuşuyor. İşte efendim şeye de o cübbeli fetva veremez ki diyen de bir doçent var orada. Adını bulabilirsiniz. Geçen ben şey ettim size. Böyle şişmanca iri yarı bir adam. Adını da desem iyi olurdu. Onu da dinlerken ona göre değerlendirerek dinlersiniz. Fetva veremez ki diyor ya. Ya adam Allah bilmez diyen Aziz Bayındır fetva veriyor. Kimse bir şey demiyor. Öbürü kader yok diyor. Amentiyo beşe indirmiş. Kimse bir şey demiyor. Öbürü sahabeye sövüyor. Kimse bir şey demiyor. Öbürü Kur'an eksiktir diyor. Kimse bir şey demiyor. Memlekette konuşan ağzı olan konuşuyor. Ben burada kitabın ortasından düzgün, doğru, dürüst konuşuyorum. Hepsine de kaynak veriyorum. Ondan sonra adam diyor, fetva veremez ki diyor. Neyse ona göre veremeyebilirim de. Orada bir kadın konuşma yapıyor. Ahmet Hakan bir iki hafta evvelki program. Ya kadın ne diyor biliyor musun? Nedir diyor ya bu diyor. Siz diyor sünniliği dayatmışsınız diyor. Diyanet zaten diyor işte. Diyanete çatıyor. Güya Diyanet yılbaşında kutlama. Ya yılbaşı kutlamayın bile demedi Diyanet. Diyanetin hutbesine ben cumada vardım ya. Gayrimeşru eğlenceler yapmayın de. Zaten gayrimeşru her zaman gayrimeşrudur. Bunun yılbaşı olup olmaması fark etmiyor da. Diyanet yani lafı ortasından konuştu. Biraz genel konuştu yani. Çok böyle özele de girmedi. Bir şey de konuşmadı yani. Hal böyle olduğu halde bir saldırdılar falan filan. Ondan sonra sünni diyor. İşte efendim şey diyor. O kadın da herhalde bir etiketi vardı ki oraya çıkarttı. Ahmet Hakan da benim gibi etiketsizleri zaten çıkartmaz. Ondan sonra adam kadın diyor ki ya diyor ne diyor bu sünni diyor. Hanefi sünni bilmem ne diyanet dayatmış diyor falan. Ondan sonra ne dedi biliyor musunuz? Resmen dedim, hatta birileri bana anlattı dedim yok ya ben dinlemem lazım. Bu kadar da olmaz dedim. O bana fetva veremez diyen doçentin adını bulun ya. O doçent de orada. Bak. Kadın ne dedi? Öbür dinlere de saygılı olmak lazım. Tabii olmak lazım. Biz de öbür dinlere zaten en çok saygılı olan biziz yani. malına, canına, şeyine dokunmayın diye millete anlatan biri. Ne? Kadın ne dedi biliyor musun? Mesela dedi Aleviler dedi. Yani öbür dinlere diyor saygılı olmak lazım diyor ve misalde de Alevileri veriyor. Ya orada en az 3 tane 4 tane Ahmet Hakan hariç. Ne Ahmet Hakan, ne oradaki o bana fetva veremez diyen, neyse o doçent herhalde, onun doçent. Diğer 3 kişi 2 kişi de var. Bir kişi kadına çıkıp demedi ki, ya hanım sen Alevileri niye efendim Müslüman saymıyorsun? Sen ne hakkın var Alevileri Müslüman saymamaya ya? Başka dinler diyor. Ya Aleviler Müslümandır. Benim seneler evvel, 5-10 sene, 15 sene evvel sorulan sorulara cevaplarım var ya. Aleviler Müslümandır. Hazreti Ali'ye bağlılıkları fazla olduğundan, yani sevgiler. Biz de çok seviyoruz. O isimle anılmışlardır. Alevi, Ali'ye mensup ve bağlı demektir. Soyundan gelene de Alevi denir, yolundan gelene de Alevi denir. Aleviler Müslümandır. Aleviler bizim Kur'an'ımıza inanırlar. Birçok Alevi dedeleri Kur'an okurlar, namaz kılarlar. Sivas'ta, Tokat'ta. Küçük Alevi dedeleri tanıdıklarımız var. Benim, bizim şoförümüz yani seneler evvel, 30-40 sene evvel efendim, şimdi yakında rahmetli oldu. Alevi bir efendim abimiz, büyüğümüz idi. Namuslu, dürüstlü, efendim namaz, abdest. Biz Aleviler çok tanıdık yani. Biz Alevi tanımıyoruz değil yani. Sen Alevilere başka dinler nasıl dersin ya? Ama Ahmet Hakan'ın programında ya hoca fetva veremez diyen o adamla orada o ayrımcılık yapılırken ve Aleviler başka dinden denilirken ve Aleviler Müslüman sayılmazken orada hepsi oturmuş CNN'de oturmuşlar. Bir kişi ya niye siz bölücülük yapıyorsunuz? Alevilere niye başka din diyorsunuz ya? Alevi kardeşlerimiz, Aleviler Müslümandır demesini beklerdim. Ne Ahmet Hakan itiraz etti? Kadın başka dinlere diyor ya. Başka dinler diyor. Mesela Aleviler diyor. Nasıl Alevilere başka din dersin ya? Müslümandır Aleviler ya. Ne yapmaya uğraşıyorsunuz? Alisiz Alevilik, işte bilmem ateistlik, bilmem Allah'a inanmayan bir... Öyle Alevilik mi olur? O Alevilik değil ki. O dinsizlik. Ama Aleviyim demek, Müslümanım demektir. Ehl-i Beyt sevgisi önde gelir. 12 imama bağlılık vardır. Vesaire vesaire. Biz de 12 imama bağlıyız. Bukhari'de hadis-i şerif var. Benden sonra 12 Kureyş'ten 12 tane benim zürriyetimden zat gelecek. Bukhari'de hadis-i şerif vardır. 12 sayısı da vardır yani. Biz bunları kabul eden insanlarız. Hangi hadisi gizledim ben bugüne kadar ya? Ehl-i Beyt hakkında 30 küsur saat konuşmam vardır. 30-40 saat. 30-40 saat Ehl-i Beyt'in fazileti. 12 imamın tek tek tek faziletini saydım ben. Ne konuşuyorsun sen? Ondan sonra benim kendileri entel olmuşlar, kültürlü olmuşlar, doçent geçiniyor. Ondan cübbeli fetva veremez ki diyor. Orada karşıdaki hanıma diyemedi ki lütfen Alevileri başka din mensubu saymayalım. Aleviler Müslümandır. Cemevi de kendi tasavvufi kültürlerini, Bektaşilik geleneklerini vesaire tarikat ve tasavvuf kültürlerini işledikleri bir yerdir. Buradan biliyorsunuz ittifaklı değildir. Birisi saz çalmaya caiz değil derse öbür caiz diyen insanlar var. İmam Nablusi caiz diyor. Şah Nakşibendi Hazretleri'nin önünde efendim iki kişi geldi saz çal. Biz bunu çalmayız ama size de bir şey demeyiz dedi mesela. Ya bunlar bizim kitaplarımızda yer alıyor. Biz şimdi Alevi kültürünü niye reddedelim ki? İslam'a muhalif değil ki mesela saz çalmak falan. Yani bazı konular vardır. Bunlar nedir? İçtihada açıktır. Onun için fetva veren vardır. Vermeyen vardırsa da sen bir işte ittifaklı bir konu olmadıktan sonra ne diyemezsin? Günahtır, haramdır, caizdir diyemezsin. O da bakarsan bizim tek tasavvufumuzda da Kadiriler cehri zikir yapar. Nakşiler de bu bidattır. Çok da kaçarlar. Yani o ortamda bile bulunmazlar. Ama diyelim ki sünnidir. Velakin kendi aramızda da açık zikir bidat sayan var. Öbürü bir açık zikir sünnet sayan var. Bas bas bağırarak ortalığı yıkıp zikir yapan var. Mesela bizde sessizdir mesela. Ama biz Kadiriye hak değil diyor muyuz? Ki Bektaşi'ye hak değil diyelim. Onun için çok önemli. Millete bir şey vermemiş adamlar. İnsanları arasında tefrika çıkartmaya yol verenler. Orada Alevilere başka din mensubu derken ya Aleviler Müslümandır dikkat konuşmalarımıza lütfen dikkat edelim bile diyemeyenler. Ya kültürleri bilgileri müsait değil veya orada ne bileyim neye bakıyorlar. Ne dinliyorlar yani. Orada bütün milletin önünde böyle bir fitneye sebebiyet verilir mi? Bir kişi tasvip bile etmiyor. Ondan sonra görüyorsun Cübbel. Ben bu kadar sene insanların önünde konuşuyorum. Hiçbir yanlış insanları tahrik edecek, tahkir edecek, ondan sonra insanlara bölecek, Müslümana kafir diyecek, kafir dedirtecek. Hiçbir şeyim yoktur beyanım. Allah Allah. Ama gelelim işte noktaya. Memlekette gündemi değiştirmek isteyen birileri bir tweetle, bu tweetlerin de çoğu Amerika'dan geliyor. Şu anda bizim internetle ilgilenen arkadaşlarla dün gece konuştum. Arkadaşlar dedi ki bana, ya dediler bu tweetleri hep başlatan Amerika'dan geliyor. Amerika'dan kim geliyor belli. Ama bizimkiler de atlıyor. Amerika'dan gelen tweetleri bizimkiler de atlıyor. Ya kim çıkarttı bu konuyu şimdi? Ne alakası var? Demiyor. Çünkü neden? Canı ekşili istiyor. Tamam. Ama ben size ilim veriyorum. İrfan öğretiyorum. Ayet hadis okuyorum. Helal haramı beyan ediyorum. İnanın inanmayın. Ama ilim almak isteyen, efendim hikaye dinlememek isteyen bu derslere devam edecek. Bir saat ilim tahsili, bir gecenin sabaha kadar ibadetinden, Kur'an'ın hatminden bir gecede eftaldir. İlim, ilim, ilim. Helalı haramı bilmezsen, harama helal dersin, helalı haram dersin, kafir olur, dinden de çıkar gidersin. Ondan sonra da sabaha kadar teheccüd kılarsın, hikaye. Çünkü evvela iman. Haram helal konuları çok önemlidir. Din ciddi bir meseledir. Din ciddiyet ister. Din oynamaya gelmez. Dinle oynanmaz. Aklın böyle basıyor falan falan olmaz. Senin aklın bir pıhtı atana kadardır. Tamam, bir pıhtı attığı anda, felç olduğun anda beynin gitmiştir. Hafızan resetlemiştir, sıfır olmuşsundur. Ondan sonra adını sorarlar, aa yaparsın. Tamam mı? O zaman aklınla vahye kafa tutamazsın. Akılcılık yapamazsın. Dinuna binnukul la ala münasebetil ukul diyor. Hazreti Sıddık-ı Ekber radıyallahu teala. Dinimiz ayet hadis dinidir. Allah Resulü buyurdu, Hazreti Ali buyurdu, Hazreti Ömer buyurdu. Din budur. Akıllara uyacak diye bir şey, aklıma yatıyor, yatmıyor diye bir şey dinde yoktur. Doğruyu söyleyeceğiz. Allah'ın izniyle. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Amme nevaluhu ve la ilahe. Şimdi faslun, bu fasıl fi hayâihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem utangaçlığı hakkında, ihvâi göz yumması. Yani müsamahakarlığı, böyle ayıplar, kusurlar görür, avreti açmaz insanların, yüzüne vurmaz insanları, rencide etmez, teşhir etmez falan. Bunları anlatacağız. Ve emmel hayâ'u. Hayâ utanmak demek biliyorsunuz insan. Ve ihvâ'u. Bir de göz yummak. Göz yummak, görüp de görmemek, görmezden gelmek. Fel hayâ'u, hayâ nedir? Şu anlatıyor hayâ. Hayâ Türkçe'de çok konuşuyorsunuz. Hayâsız adam, hayalı adam, hayâ. Nedir? Hayâ Arapça bir kelimedir. Haya rikkatün, bir hassasiyettir, inceliktir. Efendim, duygusallıktır. Teateri arız olur, vecel insan, insanın yüzüne vurur. Utandı mı yüzü kızarır. Hemen bakıyorsun, adam utandı ya, utandırım ya, adam utandı. Nereden anladın adam utandı? Yüzü kızardı. İşte adamı yüzüne vur. Ne zaman? İnde fi'li, ma o şey yapıldığı zaman ki mütevekkav, bekleniyor, kerahatü. Yani onun istenmedik bir şey olması beklenende diyor. İstenmedik şey yapıldığında demiyor. Çünkü neden? Efendim, bazı kere insan istenmedik bir şey olmaz, yine utanabilir. Mesela bir kızı istemeye gelirler. Kızcağız tabii ki perdenin arkasında durur veya neyse, görücü de biliyorsunuz, görmek vardır. Yüzünü falan görür. Evlenmeden de insan evleneceği kızı görür. Nişan nikah ahkamı kitabımda bunları anlatmışım uzun uzun. Şimdi mesela ona işte biz kızınızı istiyoruz Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle dendiği zaman kızın efendim yüzü kızarır. Bir utanır, anası babası var, toplum var, utanır falan. Ama o istenmedik bir şey değildir. Yani belki anası baba zorla veriyor, o istemiyor falan. O ayrı bir şey, onu kastetmiyorum. Normalde istediği biri dünürlüğe gelse o yine utanır. Onun için ma yukrahu demedi. Yani istenmeyen şey yapıldığında demedi. İstenmediği düşünülen, yani genel manada efendim olmasaydı gibi şeylerde, durumlarda mahcubiyet. Çünkü mahcubiyet istenmedik hallerdir. Mahcubiyet, undel hacel, yani adamı mahcup edersin, bilmem dersin, adam utanır. Milletin içinde adama dersin ki, aa ne biçim ya, şalvarının da kenarı ne biçim olmuş falan. Adam bir bakar, bütün millet onun ayağına başına bakar falan, adam bir mahcup olur. Bunlar istenmedik şeyler olur. Böyle yerlerde de yüzü kızarır, utanır. Onun için yani genel manada istenmediği düşünülen ama bazen de ne oluyor? İstenen bir yerde de insan istediği bir şey olduğunda da utanabiliyor. Onun için bunu istenmedikle her şeyi nasıl konuşmuşlar görüyor musun? Kazı Yaz Hazretleri kelimenin bir kelimeden bir cilt kitap çıkıyor. Senin gibi öyle at gitsin. Neymiş? Hürriyet gazetesinin yazarıyım. Nasıl olsa herkes yutuyor. Öyle bir şey yok. Her konuştuğun lafın altında 40 tane mana var. Lafına dikkat edeceksin. Bak hemen diyor orada. İstenmediği düşünülen ev ma yahut da o şey ki o şey yapıldığında ki yani fiili ma yekün oluyor terkü onu bırakmak hayran daha hayırlı min fiili. Yapmaktansa yapmamanın daha hayırlı olduğu noktalarda da efendim arız olan insanın yüzüne arız olan hallerdir mesela. Onun için Allah Teala'ya da istihya yani atfeden hadis-i şerifler var. Vallahu la istihyi minel hak. Allah hakkı söylemekten utanmaz. Peygamber utanır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz için utanır diyor. Ben utanmam diyor. Kurban oldum. Yani doğruyu söylemekten ama tabii Allah istihad eden haya ile bizimle ilgili durum Allah Teala'nın haşa bizim gibi yüzü yok, haşa bizim gibi efendim derisi yok, haşa bizim gibi işte inkıbaz hali yok yani işte mahcubiyet hali yok. Haşa, haşa, haşa. Ama o gibi şeyler olursa da mana tabii mesela inna Allah le yestahi en yuazibel zişeybetil müslim inna Allah le yestahi şüphesiz Allah haya muamelesi yapar. Neden? Utanı min zişeybetil müslim en yuazibe. İslam'da yaşlanmış, saçı şakalı namaz abdestle ağarmış, bir 60 yaşını geçen, 70 yaşını geçen bir kuluna azap etmekten haya eder. Yani haya etme muamelesi yapar. Yani burada maksat ne? Allah ona azap etmez demek. Yani ben şimdi bu kulum saç sakalı ağarmış, bu kadar sene yaşamış, namaz abdesti devam etmiş. Yani kul illaki günahları da var ama ben şimdi buna nasıl azap edeyim? Bu önemli bir şey. Allah onun için hayırlı uzun ömür versin. Yaşlılığımızı görelim. Ben onun için 60'ı geçmeyi çok bekliyorum. 60'tan sonra bu hadis-i şerif var. Benim de 6-7 senem kaldı. Elhamdülillah. Yani inşallah görürüz. Yani iyi bir şey. İslam'da yaşlanmak, saçı sakala beyaz düşmesi. Bu Mevla. Ama tabii kullardaki durum başka. Yani bir şeyi kerih görmeyebilir bir insan. Ama yapmasaydım daha iyi olduğunu düşünür. Onda da bir haya olabilir, gelebilir insana yani bir mahcubiyet şey yani. Keşke yapmasaydım hesabı olur. Ama o işte haram değildir yani. İlla da günah olmaz anlamına gelmiyor. Vel ihda'u göz yummak nedir? Ettegafülü. Görmezden gelmek, anlamazdan gelmek. Yani gafletten, gaflet göstermek. Fark ettin sen oradaki adamın ne yaptığını, ne ettiğini de. Bir yanlış yaptı mecliste veya neyse sana yaptı, arkandan yaptı, gözüne yaptı, kaç gözü yaptı bir şeyler. Dalga geçti senden falan. Sen de fark ettin ama tegaful yaptın. Ne demek? Görmezden geldin ya canım bana ne demiş ne dememiş. Neden amma o şeyden yekrevul insanu? İnsan onu istemiyor. Efendim insanın kerik gördüğü bir şey ama neyle istemiyor onu? Bir tabiati. Yani tabiatı gereği istemiyor. İlla şerata göre istenmedik bir şey olmayabilir. Yani orada bir haram, bir günah, bir şeriatsızlık işleniyor anlamına gelmiyor. Ama bazen insanın kendi içgüdüsü de doğal olarak değil, tabiat doğallık demektir. Yani doğal olarak istemediğin bir durumla karşı karşıyasın. Doğal olarak. Efendim, yani bakıyorsun adam orada bir şey yapıyor. Yani haram değil. Kur'an'a göre, sünnete göre şimdi haram değil. Ama senin canın istemediği bir şey yaptı yani sana diyelim. Bir hareket çekti falan. Yani sen burada duymadım, görmedim, bilmedim hesabı yaptın. Bu da iyi bir şeydir. Sünnete uygundur. Çünkü aslında fuzuli konuşmalar, görüşmeler, vakit zayiatı kaçınılmaz olacaktır. Onun için konuyu kapatmak evladır. Ve kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisiydi. Eşedden nâsi. İnsanların en şiddetlisiydi. Hayaen utanmak bakımından. Çok utangaç idi. Ve ekterahum insanların en fazlasıydı. Anil avrati ayıplardan ihdaen göz yumması bakımından. Yani ayıp derken mesele ne değildir? Mesele şerata göre her şeyin mekruh olması, haram olması, günah olması icap etmiyor. Anlatabildim mi? Burada ne var? Efendim üzücü, tabiatına göre hoş karşılanmayan işler var ama bunu yüzlemezdi demek istiyor. Mesela misal veriyor. Kâlallâhu Sübhânehu Teâlâ. Allah-u Teâlâ ne buyurdu? Ahzab suresinin ayetinde اِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِ النَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَمْ وَاِذَا طَعِمْتُمْ فَاَنْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْنِس۪ينَ لِحَد۪يثِ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evine izinsiz girmeyin. Kimsenin evine izinsiz girmeyin. Peygamberinizin evine gidip de misafir olduğunuz zaman efendim illa ila ta'amin ancak yemeğe gidebilirsiniz. Gayra nazirine inahu. Onu da söylüyor Kur'an. Pişmesini beklemek için değil. Yani yemek içeride hazırlanıyor diye sen önceden gidip de evi rahatsız etme diyor. Ancak ne yaparsın diyor. Efendim yemek hazırsa girersiniz. Yoksa çok oturursanız velâ müsteinsel hadis böyle ne haber ne var ne yok konuşmaya da girmeyin. Resul Peygamberimin evinde böyle alimler de buna kıyas edilir, meşayih de buna kıyas edilir. Ciddiyeti olan, vakti mühim olan, en ufak saati vakti olmayan İslam'a hizmette umumi faaliyetler gösteren insanlar da buna dahildir. Çünkü meşgul ediyorsun. İnne dealkum kâne yüzinnebi. Bu durum benim peygamberime eziyet olur, üzer diyor. Hani bu haram değil. Evde biraz 10 dakika fazla oturdu misafirlikte. Buna haram dedik mi şimdi demedik. Onun için ne dedi? İnsanın tabiatıyla kerih gördüğü şeyden tegafül etmesi. Yani ne demek? Şerata göre 10 dakika fazla misafirlikte oturmak diye bir şey var mı? Girdin mi bir dakika, bir saatte sonra çıkacaksın. Bir saat, iki dakika geçse harama girer diye bir şey yok ki. Ama eziyete girer. Yani insanlar sıkılabilir senden. Onun için kalkıp gitmek lazım. Ve idâ taimtum yediğiniz zaman fenteşiru. Hadi kalkın gidin diyor. Bu diyor ben peygamberime eziyet verebilir. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey der mi evinden adama yani benim işim var kalkar mısınız der mi? Demez diyor. Festehayyim minkum utanır diyor sizden. Utanır öyle şey yapar mı? O çok ahlaklı, çok hayalıdır. Ve inneke le alâ hulkın azim şahıdır. En büyük ahlak üzeredir. O der mi size diyor. Vallahu la estehayyim lel hak. Ben hakkı söylemekten utanmam Allah buyuruyor. Onun için oturmayın çok. Buyuruyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz düğün yemeği vermek çok kuvvetli bir sünnettir. Nikahı ilan etmek lazımdır. Velime de çok önemlidir. Düğüne davete icabet Şafii'de de vaciptir. Sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep binti Cahş annemizle radıyallahu teala anha evlendiği vakitte bir koyun kesti. Yani bir koyun tabi sahabe çok kalabalıksa bir koyun neresi ama bereketi var. Işte. Bir koyun biraz hurma biraz da un bulaması falan Hazreti Enes Efendimiz hizmetinde bulunuyordu. Dedi ki sahabeyi çağır. O da sahabeyi çağırdı, geldiler. Tabii ki evi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz birkaç metre odası. Diğer annelerimizin odalarında da yapmıyor. Nikah kıydığı Zeynep annemizin, iki Zeynep var da Binti Huzeyme değil, Binti Cahş olanın. Radıyallahu teala. Anha, hani Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde yedi kat semanın fevkinden nikahı kıyılan annemiz. Oradaki şeyde tabii insanlar geliyorlar. İşte kaç kişi, 5-10 kişi yiyorlar, çıkıyorlar. Çünkü nöbetleşe oluyor. Dışarıda bekliyorlar mescitte diğerleri. Zaten Hane-i Saadet biliyorsun mescidin hemen içinde. Onlar çıkıyorlar. Öbür taife geliyorlar. Yola çıkıyorlar falan. Sonra 3 kişi kaldı sahabeden. Bu 3 kişi biraz uzun oturdular yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de oturuyor. Çünkü evinde misafirdir. Mescit değil ki kalksın evine geçsin. Hani cemaat oturur. İmam kalkar. Misali değil yani. Bu sefer ne oldu? Uzun oturdular. Biraz da konuşuyorlar böyle işte lihadis, tenisine lihadis. Yani yalan yok, kıybet yok, haram yok, dedikodu yok. Bir şey yok da. İşte, yani biraz ne oldu? İnsanın ağırlık oldu yani. Ağırlık oldu. Bu sefer yani İmam Suyuti'nin bu usta müstakil risalesi var. Sükul mü ne diyorlar onlara? Sekilin cemi. Ağırlık yapan insanlar. Yani gelip böyle ağır okka oturup da insanları sıkıntıya sokan insanlar. Bunlar hakkında böyle latif şakalar, şamatalar ve bunları işte nasıl uyarırsın da nasıl ikaz etmek suretiyle efendim kaldırabilirsin hesabı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz üzüldü. Fakat çok utangaç olduğundan hiçbir şey diyemedi. Onlar hakkında bu ayet-i kerime indi. Çünkü neden? Benim peygamberimin evi dar. Annemizin duracak yeri yok yani perde arkasında duruyor. Ne kadar duracak yani? Öksürmek istemez, sesini duyurmak istemez. Annemiz var orada. Yani ev dar. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vakti çok değerli. Ama size diyebilir mi ki çıkın misafire? Diyemez. Onun için bulunan adaptandır. Şeriatın adabındandır. O bir insan çağrıldığı yere de gitmiş olsa çağrılmadığı yere gitmeyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bire çağrıldı, yerin peşine biri takıldı. Bu çok önemli bir adab-ı şeriyedendir. Ev sahibine kapıyı çaldı, açtı. Dedi ki, bu beni dedi siz çağırmadınız, ben de çağırmadım. Yanlış anlamayın, sizin çağırmadığınızı ben çağıramam dedi. Peşime takıldı, o da bir muhtaç durumda, bir şey yemek istiyor ama ben siz izin verirseniz onu da buyur edeyim dedi. Siz izin vermiyorsanız dedi ev sahibi olarak, davet sahibi olarak hani onu geri göndereyim. Ev sahibi de ne demek Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin yanınıza takılıp geldi, o da bizim misafirimiz dediler. Ama bir insan yani yanına ne yapamaz? Davetsiz gideceği bir yere, kendi davetliyken gideceği bir yere davetsiz birini de takamaz. Şimdi hanımsız çağrılan yere hanımını da alıp giderse şerata muhalefettir. Ondan sonra hanımıyla çağrılan yere bir de çocuğunu alıp giderse şerata muhalefettir. Yani ailecek bekliyoruz denir. Tamam, aile 10 kişiyse 10 kişidir yani, çocuğun fazla. Ama eşinizle bekliyoruz ayrıdır. Adam da ona göre hazırlığı vardır, ona göre yeri vardır. Düğünü kalabalık, davetlisi vardır, sandalye yoktur. Ayakta kalırsan adam mahcup olur, birisi yemeksiz kalır. Efendim bir de bakarsın ikram kalmadı adama, düğün sahibi çok rezil olur. Yani düğünüme adam gelmiş, şimdi ben yediremedim olur. Ayıp bir şeydir. Sen adamı mahcup etmeye, sıkıntıya sokmaya ne hakkın var, eziyet yapmaya yani? Biz insanlar bunları yaşadık, senelerde cemaat içinde olduğumuz için gelen gider. Yani hakikaten yaşanıyor yani. Adam çağırıyorsun götürüyor, ben ona göre bir şey ısmarlamışım yani. Sana ikram edeceğim bir şey eksik kalınca ben ne yapacağım yani şimdi? Çok ayıp oluyor bana. Çünkü neden? Ben ama adamına göre ısmarlamışım yani. Yani getirtmişim bir şey yemek. Onun için İslam tamamı edeptir. Ne yapmalıdır diyor bir insan, davetli de ziyareti. Tamam ben davetliyim. Davetlisin diye sabaha kadar oturmak o da hakkın değil. O zaman ne yapacak diyor? Arada bir ben gidebilir miyim efendim diye bir hareket yapmalıdır. Ev sahibi derse ki ümküs indi, durun kalkmayın. Biraz daha oturursanız nasıl, ne olur? İstek arz ederse, rağbet izhar ederse tamam. Baktın sükut etti, sükut ikrardandır. Adam da sana hadi buyurun efendim deyip hemen kapıyı açıp da hadi sepet havası yapmaması lazım. O zaman da ev sahibi edepsizdir. Amma ve lakin arada bir efendim kalkabilir miyim müsaadenizle denir. O da sükut ikrardan, siz bilirsiniz efendim demek, gidebilirsiniz efendim demektir. Bunlar edeptendir. Şimdi onun için ulemadan birine sordular ki Kur'an-ı Kerim'de böyle insanlara ağırlık yapıp oturup kalkmayan adamlar hakkında bir ayet var mıdır? Hakikaten hiçbir kimse yekten söyleyemez. O zat buyurdu ki vardır. Nerede çıkarttınız hocam? Efendim dedi. Beyda taimtün fetteşiru. Yemek yer yemez çarığınıza bakın. Yani ayrılın gidin, dağılın çıkın. Bu ayet ne demektir? Yedikten sonra uzun uzun oturmayın. Bu da ne demek? Ev sahibine de çok ağırlık vermeyin demek. Ya bu bir şakalar var, bir şeyler var. Yani biliyor musun? Akıl dışı böyle latifeler var da işte. Vaktimiz yok. Haddesena bize haber verdi. Bak şimdi kendisi hemen beyan edecek yani ravileriyle. Ebu Muhammed İbni Attab'in, Ebu Muhammed Attab Hazretleri diyor, bir kıraati ben okudum aleyhi, onun kendi yanında arz ettim bu hadisi kendisine. Yani ben ondan aldım. Hatta sana o dedi ki bize haber verdi. Ebu Kasım Hatim İbni Muhammed'in meşhur bir muhaddistir. Ebu Kasım Hatim Hazretleri, o da ona bildirmiştir. O diyor ki haddesena bize bildirdi Ebu'l-Hasen'il Kabisiyyu. Ebu'l-Hasen'il Kabisi Hazretleri bize haber verdi. Mağrib'de bir beldedir. Kabis. O diyor ki haddesena bize bildirdi Ebu Zeydin'il Merveziyyu. Ebu Zeydin'il Mervezi Hazretleri bize haber. Bunlar hepsi büyük muhaddisler yani. Hemen hemen Bukhari'ye geldik. Haddesena o diyor ki bize anlattı Muhammed İbni Yusuf. Bu Muhammed İbni Yusuf efendim Ferberi, Firberi de olabilir. Bu zat Muhammed İbni Yusuf da Bukhari'den icazetlidir. Meşhur Bukhari'den. O da onu anlat. Bak Kazı Yaz Hazretleri ile hemen geldik Bukhari'ye. Arada 3 tane 4 tane saydı. İmam Bukhari ile arasına kadar yakın. Hatta sana diyor ki bize haber verdi Muhammed İbni İsmail. Muhammed İsmail İmam Bukhari'dir meşhur. O bize haber verdi. İmam Bukhari de biliyorsunuz direkt Resulullah'tan almamış sallallahu aleyhi ve sellem. O da dedi ki haddesene, bize haber verdi. Abdanu. Efendim Abdan Hazretleri yani Abdullah bin Osman İbni Cebele İbni Ebi Ravvat El Mervezi El Hafız. Büyük hadis hafızlarından 4, 6 kütüb-i sitte, 6 hadiste rivayetleri muteber. 6 hadis kaynağında ismi geçen bir zat. Bu Abdan radıyallahu anh. O da dedi ki en beyni bize bildirdi, haber verdi. Abdullah. Kim Abdullah? Oho, Abdullah bin Mübarek. Radıyallahu teala an. O çok büyük bir Şeyh-i Horasan ve Müstidva. Horasan'ın hadis isnatlarının tümü ondan geçer. Horasan dediğim bütün Türkistan, Türkmenistan, Bukhara, Özbekistan, Tacikistan, şu andaki bütün o bölgelerin şeyhidir. Abdullah Mübarek radıyallahu teala Hazretleri tasavvufun reisi, çok meşhur menkıbeler sahibi, Kütüb-i Sitte ondan kaynak vermiştir. İmam-ı Azam Efendimizin ders halkasında yetişmiştir. İmam-ı Azam Efendimiz'e çok itibar eder. Kendisine de çok itibar edilen bir zattır. Bütün hadis kaynakları ondan rivayet almıştır. Sene 1081'de, yani Hicri 1081. Düşünebiliyor musunuz? 1200 seneden, efendim 1250 senelik bir şey. Vefatı o da. Doğumu zaten çok şey. Efendim çok daha eski. İnşallah niyet ettik gideceğiz. Türkmenistan'dan inşallah Allah bize nasip ederse. Türkmenistan'da kabri şerifi dediler. Geçen Mevlid'de geldiler oradan. Gelenler söyledi. Ben bilmiyordum orada olduğunu. Hit diye bir... Hit mi, hate mi o kabrinin olduğu yerin tam şeyini bilmiyorum. Tabi biliyorsunuz bu isimler kitaplarda çok eski geçiyor. Şimdi tabi isimler değişmiş oluyor. Hani onu arasan bulamıyorsun o isimle, isim değişiyor. Kabrinde teberrük edilir diyor Ali Yukari Hazretleri. Kabrinde Allah bereket versin diye bütün millet akın akın hala ziyaret eder diyor. Ta 400 sene evvel. Abdullah Mübarek Hazretleri. Ekbarana, o da diyor ki Abdullah Mübarek. O da Resulullah'tan direkt işitmedi. Bize bildirdi kim? Şubetü. İmam Şube radıyallahu teala büyük muhaddis. O da kimden? Katade'de, Katade'den, Katade radıyallahu anh tabiindendir. Gale, o da dedi semiyotu işittim Abdullah, Abdullah işittim. Kimdir o? Mevla Enes. Enes, Hazreti Enes İbni Malik meşhur sahabinin azatlısıdır. İbni Ebi Utbe. Evet. İsmi Musakkar Ubeydullah imiş. O Hazreti Enes'ten de aşağınemizden de rivayet eden bir zat. Zaten bütün hadis kaynakları ondan rivayet almış. Kütüb-i Sitte'de de geçiyor. Saduk, fika, güvenilir, muteber bir zat. O da kimden işitmiş? Anebi Sa'idil Hudri radıyallahu anh. Ebu Sa'idil Hudri, yani 6 tane sahabeden 6-7 tane müktir vardır. Hadis rivayetinde en çok rivayeti olan Ebu Hureyre'dir. Radıyallahu teala. Sonra herhalde Abdullah ibn Ömer'dir. Böyle bir sıra vardır. Ebu Sa'idil Hudri en son sıradadır ama o bile 1700 falan küsur hadis rivayet etmiştir. Ebu Sa'idil Hudri çok büyük sahabidir, değerlidir. Kâne, o anlatıyor. Diyor ki Kâne idi Resul. Bak, kafadan konuşulacak bir şey mi din? İstatsız, senetsiz, sepetsiz, koltuğa dayanarak yan gel yaslan, atış serbest yapılabilir mi? Bak, Kazı İyaz Hazretleri efendim 900 senelik insan kendisiyle bir şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir şey söyleyecek dünya kadar ravi saydı. Din ciddiyet ister. Din rivayet ister. Din senede isnada dayanır. Vahye dayanır. Din adına kimse konuşamaz. Konuşan helak olur. Onun için ilimsiz konuşulur mu ya? Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisiydi. Eşedde hayaen. Daha utangaç idi. Kimden? Minel adra'i. Bakire bir kızdan. Nerede fi hidriya. Yani evinin bir köşesinde perde arkasında bulunan bir bakire. Ki eskilere göre tabii bakire kızlar erkeğe, yani kadın da erkeğe görünmez. Erkek kadın bir arada oturulmaz. Arada hicap perde çekilir. Kimse kimsenin yüzüne eline bakmaz. Elbisesine çarşafına bile bakmaz. Çarşafına bile bakılmaz yani. Bu şekildeydiler. Çok utangaçlık vardı biliyorsunuz. Onun için Ebu Sa'id-i Hudri Hazretleri bunu anlatırken o zamandaki örfü de anlatmış oluyor bize. Ne kadar asr-ı saadet Allah'ımızın hayrul kurun karni, asırların en hayırlısı benim asrımdır. Benden sonra her asır birbirinden beter olacak buyurduğu 14-15. Asırdayız. Şu an beterin beterinin beterindeyiz ki haya diye bir şey kalmamış. El haya minel iman. Utanmak imandan gelir ama maalesef başını bacağını göğsünü her tarafını açan televizyona çıkıyor ve efendim erkek bulma programları, kız bulma programları, kadın evlenme programları adı altında kafirlerin, Fransa'nın, İtalya'nın ne kadar çöplük programları varsa, rezalet programlarını alıp getirip milleti bununla meşgul ediyorlar ve bütün insanlar da bunları efendim seyrediyorlar. Ölsek ne cevap vereceğiz? Kaza namazımız var mı? Helal haramı biliyor muyuz? İlmihal bilgimiz yok. İtikad ehl-i sünnete göre tavsiye etmiş miyik? Bugün ölsek ahirette ne hesap vereceğiz falan. Hiç bunlar umurlarında değil. Onların işleri güçleri devamlı dizi, program, evlilik programı bilmem ne bilmem ne. Böyle. Durum böyle. Maal esef. İşte kaç kişi kurtarabiliriz? Derdimiz bu. Allah bize yardım etsin. Siz de bize yardım edin. İnsanlara tebliğ edin. Sohbetlerin vaktini, saatini bildirin. Allah rızası için hizmet edin. Evet. Örtüsünün içinde bulunan bir bakire ne kadar utanır? Yani hele bir de birden bir erkek diyelim ki perdeyi açtı veyahut da anlamadı, boş bulundu. Bazı öyle kaza gibi durumlar oluyor. Orada kimse yok zannediyor. Birden görüyor efendim orada diyor bir bakire kız nasıl mosmorul, nasıl utan, nasıl hemen üstüne şey eder değil mi? Ta o zaman biliyorsunuz 28 Şubat döneminde neydi? Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın, başkan yardımcısıydı o zaman herhalde. Eşi, başörtülü bir hanım, kardeşimiz, bacımız. Yani o zaman ne haberler çıkmıştı şeyde. Ne hakaret ettiler kadıncağızla. Ne gerici, ne o bazı. Neymiş bir tane erkek o arada içeri birden girmiş ya. Kadıncağız örtülü bir hanım. Belki o anda kadınlar arasında diye biraz başını açtı. Bu caizdir yani. Ama pat diye bir erkek girilir mi yani? Pat diye girince birden halının altına böyle birden yattığı yere diyor halıyı üstüne çekmişler. Aa bunlar mağaradan çıkmışlar. Bunlar ne kadar gerici yobazlar. Ne olmuş yani? Efendim seni mi yiyecekler? Yamyam mı girdi falan? 28 Şubat'ta neler ettiler? Halbuki çok kültürlü Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na efendim seviyesine ulaşmış bir abimizin yani düşün ki o kadar okumuş etmiş ki beni niye bir yere memur etmiyorlar? Benim şeyde haberim yok. Kültür seviyem çok düşük. O kadar okumuş etmiş, mürekkep almış adam. Eşi de ona göre kültürlü bir hanım kardeşimiz, bacımız. Efendim diyorum, ya kardeşim el hayam utanmak imandandır. Yani sen utanmıyorsan insanların hepsinin hayası da yüzünün suyu çekilmedi ki ya. Yani hayalı insanlar var hala yani. Ne demek yani? Birden erkek girdi diye kadıncağız saçının telini erkeğe göstermemiş, şeriata, sünnete uygun yaşayan bir hanım. Tabii ki aniden orada başörtüsünü, bilmem nesini, çarşafını veyahut neyse işte atkısını, şalını bulana kadar ani müdahalede hemen yere yatıp hemen halıyı kafasına çekmiş. Ne insan be! Ne hayalı insan be! Ne kaliteli bir insan değil mi? Ama ne dediler? Bunlar böyle insanlara hakaret. İnsanlar bunlar gayri ciddi. Bunlar ne ya bunlar? Gerici yobaz falan. Ya senin bunu yapmaya ne hakkı? Ben senin hanımın açık geziyor diye benim senin hanımına terbiyesiz konuşma, onun hakkında ne biçim geziyor deme hakkım var mı? Yok. Benim eski sohbetlerimi dinleyin. Yok şalvarlı, cübbeli, sakallı adama hanımının yanında ya şu hanımını kapatsana niye böyle açık geziyor diyen adama ben neler dedim? Git eski sohbetlerime bak. Ulan siz ne biçim adamsınız dedim. Bir kadın başı açıkta gezer, bacağı açıkta geziyebilir. Yani sen ona bakıp da laf atar gibi kapansana, hanımını kapatsana. Bu sokak ortasında kadına taciz gibi konuşulacak laf mıdır? İslam'da böyle bir şey var mı? Sen nasıl kadına diyorsun ki kapan bilmem ne sokağın ortasında? Çok fitne sebebiyet verecek bir şey ya. Emri bil marufta böyle bir şey var mı ya kadına laf atmak? Ben senin hanımın kızın da açık gezebilir. Ben onların da hakkını koruyorum. Şalvarlı cübbeliyim diye gezen dünya kadar böyle dangalak var. Rezil rezil işler yapabilirler. Biri kalkar gider sokaktaki bir kadına. Ne bu vaziyetin ya? Kapansana be bilmem ne. Ya bunu demeye ne hakkı var bu şalvalı cübbelinin? Böyle bir emri arif olabilir mi? Bin türlü harama giriyor burada. Böyle şey yok. Kadına direkt laf atılmaz. Mevzu açılmaz. Kadınla konuşulmaz böyle yol ortasında. Bu senin neyin oluyor yani? Demek istediğim, ben senin hanımın da başı açık gezme hakkını savunuyorum yani. Hakkını savunuyorum derken ona da hakaret edilmesine karşı konuşma yapıyorum burada. Seneler evvel yapmışım yani bunu. Dolayısıyla senin de bu ne biçim gerici yobaz ya halının altına girdi kafasını soktu. Ne demeye ne hakkın var yani kadına? Kadının da ayet hadise göre efendim saçın telini göstermeme vazifesi var onu ifade ediyor. Ne hayalı kadın demen, takdir tebrik etmen gerekirken hakaret ediyorsun adamın hanımına. Neler ettiler ya televizyonlar barbar barbar 28 Şubat. Hiç utanmazlar, hiç. Kadın hakkında, kız hakkında, bilmem adam hakkında hiç utanmazlar. Hemen orada kinlerini kusarlar. E ne demek ya? Hani laiklik vardı, özgürlük vardı? İnsanın yaptığına ne karışıyorsun sen? Onun için utanmak çok iyi bir şeydir. Ve sünnettir. İmandan bir şubedir. Ebu Said Hudri Kainat Efendisi anlatırken ne buyurdu? Perde arkasında duran bir bakire kızın hayasından daha şiddetli utan kaç idi. Yani birden perde açıldı, bir erkek girdi falan. O nasıl artık şey eder? Mosmor olur, kıpkırmızı olur. İşte Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem asla. Ve kâneydi, izâkeriye istemediği zaman şeyen bir şey. Baktı ki bir ortamda bir durum var. Hani böyle haram ayrı, içki içiliyor, kumar oynanılıyor, seyreder de geçer. Haşa! Şimdi yine yanlış manalara müsait getirmeyin işi. Yani istenmedik iş. Mesela işte evde çok oturuyorlar. O da sıkıldı yani. E çıkın da diyemedi mesela. Bu şimdi haram değil. Haram olsa ne yapıyorsunuz derdi. Ama istenmedik bir şey gördüğü zaman arafna biz anlardık hu onu fiveci. Mübarek yüzünden anlardık. Neden? Böyle önüne, başını önüne eğerdi. Ondan sonra mübarek veci şerifinde parıltılar, parlamalar olurdu. Ondan sonra işte efendim biraz yüzü kızarırdı falan. Biz de anlardık biraz bu işten hoşlanmadı. Ve kâne sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem çünkü kâinatın efendisiydi latîf el beşaradi. Derisi cildi mübareğin çok hassas idi. Böyle kalın değil idi, sert değil idi. Latif idi mübarek ciltleri. Ve la yuşafiu. Böyle yüzlemezdi. Ahaden kimseyi kimseyi efendim ne yapmazdı? Yüzüne muhatap alarak bima o şeyle ki yekrahu istemiyor o şeyi. Yani istemediği bir şey vuku bulduğunda adamı yüzlemezdi. Hayaen. Yani o utancından dolayı ve kerame nefsin. Mübarek şahsının zatının kereminden, efendiliğinden, beyefendiliğinden, şerefliliğinden yani seciyesinin üstünlüğünden dolayı kimseye böyle yüzlemezdi. Ya çok oturdunuz yani. Ben de biraz ben sıkıldım falan. Hiç böyle sıkıldım deyince yani insanlara karşı bunu edep ve riayet bakımından uygun görmez. Hani Ayşe'te radıyallahu teala. Ayşe annemiz anlatıyor. Ebu Davud bunda rivayet ediyor. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi de idâbelege ulaştığı zaman ona hani ahadin bir adamdan ma o şey ki yekrahu istemiyor onu. Yani bir adamın istemediği bir iş yapmış adam. Öyle haram değil ha. Böyle içki içmiş falan ona bir şey demez. Kumar oynayan bunu anlatmıyoruz. Tabiat işte bak en başta dersinde dedik. Bir tabiat iyi dedik. Yani doğal olarak insanın ağırlandığı, beğenmediği davranışlar, hareketler. Olsa lem yekul demezdi. Ma ba'lu fulanin. Şu adamın ne oldu ya yekulü söylüyor keza. Bu adam niye böyle konuşmuş ya? Bu adam niye şöyle oturmuş ya? Falan adam niye bir saattir gitmiyor ya? Falan demezdi. Adamların ismini vermiyor. Lakin yekulü. Şöyle derdi. Mesela diyelim ki kendi akrabasından birinin şirk üzere ölmüş. İsim vermeyeyim şimdi. Müslümanlığı nasip olmadan vefat etmiş. Bir efendimizin akrabası vardı. Kızı Müslüman olmuştu. Kızı Mekke'den muhacire olarak annemiz gelmişti. Fakat orada işte bazı işte bilmem münafık ortamlar da çok oluyor. Kendini bilmeyen Medine'de münafık bol idi. İşte efendim işte babası cehenneme gitti zaten bunun falan bir şeyler konuştular. Yani şimdi bu haram direkt bir yalan konuşmuyor olabilirsin. Çünkü şirk üzere ölen cehennemliktir. Tamam Kur'an'a uyuyor olabilir. Hadise uyuyor olabilir. Fakat bir müşahhas bir kadının, bir kızın yoldan geçerken, oradan giderken ona duyurtmak gibi böyle bunun da babası Müslüman olamadı ya falan falan. En azından incitirsin. Eziyet edersin insana. Eziyet edersin. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem çıktı hutbeye mesela. O meşhurdur. Burada onu misal vermemiş ama benim aklıma geldi. Necatül Valide'nin kitabında hazırlamıştım onu. Yani daha eserim çıkmadı. Gördü ki yani bana eziyet eden, bana üzen şu topluluğun hali nicedir. Niye insanların anası babası nereye gitti, nereden geldi falan lafları yaparaktan eziyet veriyorsunuz insanlara falan. Ama ma ba'lu ekvamin. Konuşma tabiri velakin yakulu ne derdi? Ma ba'lu ekvamin. Ne oldu o milleteki yasnaune? Yapıyorlar ev yokuğuluğuna ya söylüyorlar keza. İşte şöyle şöyle laflar söylüyorlar. Ya bu topluma ne oldu? Bu cemaat niye böyle yapıyor falan. Müşakkas isme işi indirgemezdi. Efendim. Yenha yasaklar da hani bir şeyi. Yani böyle yapmayın birbirinize eziyet vermeyin falan. Ama öyle evsemmiyi tesmih etmezdi, isim vermez faili. Yapanın adını söylemezdi. Kinali konuşurdu. Ve Rabbâ Enes'in radıyallahu teâlâ. Enes radıyallahu teâlâ rivayet ediyor ki ennev sallallahu teâlâ sellem dekale aleyhi yanına girdi racülün bir adam bir onda vardı eteru sufretin. Bir sarılık eseri vardı elbisesine. Safranla falan da boyanmış mı bir şey yapmış. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle elbisede safran izi. Safran, vers denen bir bitki var yine. Boyalı bitkiler. Hani bunlar biliyorsunuz halılarda da şimdi kök boya dediğiniz şeyler. Kök boya ile halılar var. Daha pahalı olur onlar. O kök boya işte bu bitkiler. Bazı bitkiler boya çıkarır yani. Acayip bir boyaları vardır. Sanal, kimyasal boyalara kök çeker yani. Renklerinin güzelliği vesaire doğallığı. O gibi bitkilerle falan veya safranla elbisesine yani diyelim iz bırakan şekilde elbisede iz kalmasını sevmezdi. Bir kişi yanına geldi. Elbisesinde de bir sarılık izi vardı yani. Felem yakul demedi levona şeyin hiçbir şey demedi. Ve kânezî sallallahu aleyhi ve sellem la yuvacu yüzlemez de haden kimseyi bimâ yakrav istemediği bir şey, adamın istemediğini düşündüğü bir şey yüzüne söylemezdi. Felem mağaracı yani utancından, çok utangaçtı. Ne zaman ki çıktı o kişi meclisten, kâle dedi ki levkultum deseydiniz levu ona yaksili yıkasaydı haza. Şu elbisesindeki şeyi, izi yani geçirmek için elbisede bir sarılık izi kalmış bir leke gibi. Bunu yıkasaydı iyi olurdu. Deseydiniz iyi olurdu. İyi iş yapardınız. Cevabı mahsuf yani. Buyurdu. Veyahut da yenzi çıkartsaydı ha o elbiseyi. Hani şu anda yıkama imkanı olmaz veya işte efendim şeyin yoktur. Giderici madde şu anda yanında yoktur falan veya suyla hemen çıkmıyor falan. O zaman onu çıkartsın başka bir şey giysin. Deseydiniz ona yıkasaydı veya çıkartsaydı. Böyle sallallahu aleyhi ve sellem beyan eder. Biliyorsunuz özellikle neha anil hıdabi bis sevat siyah ile boyamaları kesinlikle yasaklamıştı saçı sakalı. Siyah haram. İlk siyaha boyayan Firavundur. Hadis-i şerifte de rivayet ediliyor. Ancak diğer renklere müsaade ederdi. Ama şey için yani sakal için kınayla mesela sakalınızı beyazlığı değiştirin. Gayru hadis şey bu beyazlığı değiştirin biraz kına sürün diye. Beyan ederdi. Kendisi efendim vefatından sonra İbnül Cevzi de naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını kınalı olarak gördüklerine dair. Bazı sahabeden bir cemaat rivayet ediyor. Safranla, versle böyle sarı şey kına gibi şeyler sürdüğü var sallallahu aleyhi ve sellemin. Ama ekseri evkatında terk ederdi. Yani böyle şeyler sürmezdi ama yine de sünnettir. Kâbir-i sahabe yapmıştır. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in babası İbn-i Ebi Kuhafe'ye işte Mekke fethinde bunu çok beyazlamış biraz kına sürün diye emretmiştir. Onun için terk eden sünnet terk etmiş diyen de var. Bazısı da ya ben uğraşamıyorum her dakika yani kına yapmam, buna yapmam. Mesela ben hayatta kına sürmedim yani. Sünnet olduğunda biliyorum ama yani beceremiyorum. Tekellüf var yani benim için zahmetli bir şey. Hiç de o işe mesela girmedim. Evet. Ancak bu hadis-i şerifte yani bu sarılığı, bu eseri, bu izi kaybetsin hadis-i şerifi sakal hakkında değildir yani. Elbisede leke gibi kalan meselesidir. Oraya da dikkat çekelim. Çünkü öbür türlü yani ellerine, ayaklarına efendim kına sürmesi mesela yasaktır erkeğin. Çünkü o kadınların ziynetidir. Kadına teşebbüh ve müşabihete girer. Dolayısıyla sakala müsaade var ama sen sakala müsaade var ya kalk elini ayağına da kına sürürsen ondan sonra ne derler? Hadi git bilmem bir yerine de sür derler. Yani biraz ayıp kaçar, insanlar da senden dalga geçer ve alay ederler. Bir de elbisene böyle safran boyalı moyalı bir şeyler böyle elbisenin üzerine sürmek yasaktır. Çünkü iz bırakır. Bunlar da kirli gösterir ve şeyi genel görünüme zarar verir. Evet. Bu İslamiyet'in tamamı edep. Ve kâlet Âişetü fîs-sahîh sahih rivayetlerde, Tirmizi'de de geçiyor, sahih olduğunu Tirmizi'ye naklediyor. Ayşe annemiz buyurmuştur ki, lem yekunu nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem kainatın efendisi değildi. Fahişen, kötü huylu, kaba, şiddetli bir kişi değildi. Ve la mutefahişen, böyle efendim, tahammüden yapan biri de değildi. Yani ne tabiatı huyu katıydı, kabaydı, sertti, ne de hani bazısının huyu öyle olmaz. Mesela ben, huyum hiç sert değildir, kaba değildir, katı değildir. Ama diyelim bir yerde bir sertlik yapmaya taammüt ettim yani. Kasten bir çıkış yapmak istiyorum falan. Ha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huyunda da yoktu. Yapmak istemezdi ve yaptığı da vaki değildi. Mesela benim bazı yaptığım vakidir. Yani bazı bir sert çıkışlarım, kasıtlı bir sert çıkayım dediğim belki bir hareketler olmuştur. Evde, ocakta, şurada, burada. Ha benim gerçi tabiatımda yok hakikaten misal. Ama bazı insanın tabiatında kabalık, katılık, sertlik vardır. Bazı insanda istediğim sert olabilir. Mütefahiş o demek yani müteammit. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem katı sert değildi tabiatıyla ama istese de yapacak bir tipte de değildi. Yani taammüden de bir sertlik yapamazdı. Yani kasten ben burada bir sertlik yapayım. Onu da yapamam. Vela sahaben bağırıp çağıran biri değildi. Bile bak sokaklarda gürültülü konuşan, sesli konuşan biri değildi. Vela izimiz seyyiyeti seyyiyete, kötülüğe kötülükle karşılık ve mukabele yapmaz. Asla. Velakin ya'fu ve yasfahu, affederdi, saf ederdi, görmezden gelirdi. Efendim, fakat hükiye nitekim nakledildi. Mislu azel kelam, bu rivayetin aynısı. Ayşe annemizin bu sözünün bir benzeri. Ani Tevrati. Tevrat kitabında da zikrediliyor. Min rivayeti Abdullah ibn Selam. Sen Tevrat'ı ne biliyorsun? Tevrat mı okuyorsun? Abdullah ibn Selam Tevrat alimiydi. Müslüman oldu biliyorsunuz. Büyük sahabi. Cennetle müjdelenmiş bir zattır. Aşerin beşereden değil de başka cennetle müjdelenen çok var. Abdullah ibn Selam Hazretleri Tevrat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müsamahakar olduğu, görmezden geldiği, kötülüğe kötülükle mukabelede bulunmadığına dair ayet olduğunu beyan etmiştir. Ki Tevrat'ı hiç değiştirilmemiş olan nüshasını en iyi bilen zattır Abdullah Aleyhisselam. Değiştirilmemiş nüshasını. Dolayısıyla tabii benim bu hususta çok rivayetlerim var. Nerede? Mevlid kıssası kitabı Mucize Hayat. Berzenci Mevlid'ini şerh ettiğim 800 sayfalık, 700-800 sayfalık eserimde bu konunun tam sayfasını şu anda bilmiyorum. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geçmiş kitaplardaki evsafı. Yani Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'daki evsafı. Buna bir bab açtım diye hatırlıyorum. Ve bu babta dolu rivayet var. Dolu. Onları okursanız acayip istifade edersiniz. Kainatın Efendisi'ni daha ziyade tanırsınız. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu teala anhuma. Abdullah ibn Amr'dan da bu rivayet Tevrat'ta okuduğuna geldi. Peki hadi Abdullah ibn Selam dedin ki Tevrat alimidir, Yahudilikten dönmüş, Müslüman olmuştur. Peki Amr ibn As Kureşidir, Kureşlidir. Nasıl Tevrat'ı falan biliyor? Ama şimdi Abdullah ibn Amr As da Müslüman olmadan evvel iki kitabı da okumuştu yani. Tevrat'ı da İncil'i de bilirdi. Çok alim idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlarını sordukları zaman Tevrat'ta tahrif edilmeden evvel Tevrat'ın tahrif edilmemiş nüshalarını bildiği için onu beyan ederdi. Çünkü onlar Müslüman olmadan önce. Şimdi Kureyş'te, Mekke'de okuma yazma bilen oranı az. Abdullah ibn Amr okuma yazma bilenlerdendi. Ümmi değildi. Okuma yazma bildiği için ehli kitabın kitaplarında okumuştu. O zaman da daha Efendimiz çıkmadığı için nübüvvette. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlarını değiştirme lüzumu hissetmemişler. Zaten kendilerinden gelecek diye, ben İsrail'den diye bekliyorlardı. Bundan dolayı Abdullah ibn Amr Hazretleri de ehli kitabın kitaplarının alimiydi. Ve onlar değiştirdikten sonra da yüzlerine vuranlardandı. Bu kitap böyle değildi, ben okumuştum diyenlerdendi. Bu itibarla o da Resulullah Efendimiz'in kötülüğe kötülükle karşılık vermeyen, sokaklarda bağırıp çağırmayan, sert ve kaba tutum davranışlarda bulunmayan, affedip görmezden gelen bir zat olduğuna dair Allah'ımızın onun sıfatlarını beyan ettiğini bildirmişti. Yoksa bizim şu anda Tevrat okumamız haramdır. İncil okumamız haramdır. Ancak alimler diyorlar ki Tevrat'ı ve İncil'i bakıp da içindeki tahrifatı, tezviratı, yalan dolanı, İslam Resulullah aleyhine çıkan hurafeleri ayıklayıp da reddiye yapmak için çalışanlara müsaade var. Mesela Ahl-i Hüseyin'de çok geçer tefsirde. Ama çünkü neden? Onların bozduklarını açıklamak için giriyor. Dolayısıyla ilim ehli olup da reddiye yapmak için uğraşanlar ra müsaade edilmiştir. Ama genel manada Müslümanların şu anda Tevrat, İncil, Zebur nüshaları alıp okumaları caiz değildir ve haram edilmiştir. Zaten sahabeden de bu bir zaman okuyanlar olduysa sonra evelem yekfi menne enzelne aleykel kitabe yutla aleyhim ayetiyle nesh edilmiştir. Yani yetmedi mi onlara biz Kur'an indirdik başlarından aşağı bütün ayetleri vahyediyorum. Yetmedi mi onlara yani eski kitaplar nesh edildi buyuruyor. Bu ayetle de sahabe de ondan sonra okumayı terk etmiştir. Hazreti Ömer Efendimiz bir kere Yahudilerin medreselerinin yanından geçerken biraz merak etmiştir. Sonra gidip Resulullah Efendimiz'e ya Resulallah çok ilimler okuyorlar eski kitaplardan. Yani onlara da çok vahiyler gelmiş evvelce de. Biraz dinleyebilir miyim acaba? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir gazaplanmıştır. Gazaplandığı zaman buradaki damarı, alnındaki damarı dışarı çıkardı. O çıkmıştır. Mütehevikûne entüm kemâ tehevvetiyetil Yahudi ve Nasar. Yahudi Hristiyanlar şaşıp kaldı dinlerini tarif ettikleri gibi. Siz de mi hayrete düştünüz? Ne yapacağınızı şaşırttınız ya Ömer. Bana gelen Kur'an size yeter buyurdu. Onun için yani Abdullah ibn Amr'ın Tevrat'tan yaptığı bu nakil sizi yanlışa sevk etmesin. O Müslüman olmadan önce tahrif edilmemiş. Yani nesihten önce, İslamiyet'in ilk döneminde de bakıyorlardı sahabe. Nesihten önce bakmıştı ve tahrif edilmemiş nüshalerde Efendimiz'in bu sıfatlarını gördüğünü zikrediyor. Zaten Abdullah ibn Selam kendi dininin kendi kitabıydı. O ülake yüten ecrun merrateyn. İki kitaba inandıklarından iki kat mükafat alacaklar. Çünkü tahrif etmeden Kur'an gelince Kur'an'a tabi oldukları için. Zaten Abdullah ibn Selam diğer Abdullah ibn Amr gibi olamaz çünkü o Kureyşlidir. Abdullah ibn Selam iki kat mükafat alır. Çünkü neden? Kitabı tahrif etmediği ve İslam'a girdiği için. Ve ruvi'anhu sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin yine rivayet ediliyor vasfı hakkında İmam Gazali de İhya'da zikrediyor ki Suyuti'de de var ennehu Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kâne fi'idi min hayâ'i utankaçlığından dolayı la yusbitu sabit kılmazdı besarahu gözünü fi veci ahadin kimsenin yüzüne gözünü dikip de uzun uzun bakmazdı yani böyle. Şimdi biz de adamı utandırmak için veya yüzünü aşağı eğdirmek için falan böyle hele sen bir gözüme bak hele gözüme. Gözüme bak bakayım. Öyle. Ne hareketler bunlar? Sünnete muhalif edepsizlik hareketleri. İnsanlar yüzüne böyle gözünü kaçırtıracak gibi hipnotizma yaparcasına bakılmaz. Biraz utangaç olmamızda fayda var. Böyle yapmayalım. Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz idi. Kâne yekni kinaye yapardı. Neden? Ammezdarra mecbur bıraktı bırakan şeylerde hu kendisine el kelamı konuşmak ileyhi. O şeyi söylemek gerekiyorsa da adını söylemezdi. Mimma o şeylerden ki yukrahu. Yani insanlara direkt adını konuştuğun zaman tenasül uzvunun adı gibi, avret mahallerinin durumu gibi hallerde ne yapmazdı? Efendim ismini vererek uzvunun adını söylemezdi. Her işte kina yapardı. Mesela ne bu hadis-i şerifte? İşte efendim feynnehu la yedir eyne batet yeduhu. İşte kalkan ne yapsın? Elini yıkasın, hemen gidip de uyanır uyanmaz yemeğe, içmeye, hurmaya, meyveye elini uzatmasın. Yatağın kenarında bir şey varsa şekere. Gitsin bir elini yıkasın. Niye? Gece elinin nerede gecelediğini bilemez. Elinin gece nerede gecelediğini bilemez. Şimdi bu nedir? Kinayedir. Ama ben olsam şimdi işte kabak gibi konuşurum işte. Çünkü neden? Nerede bizde Resulullah'ın ahlakı sallallahu aleyhi ve sellem? Bundan sonra olur inşallah. Onun için... ama siz de kabak gibi konuşanları seviyorsunuz abi. Edepli konuşanları beğenmiyorsunuz ki. Reyting almıyor. Kabak gibi konuştuğum video milyon izleniyor. Çok kibar konuştuğum video hiç izlenmiyor. Neden? Seviye sıfırın altında eksi kaç derece işte? Ondan. Sünnet mi kaldı memlekette? Ehli sünnet mi kaldı? Hadise ayete dinleyen uyan mı kaldı? Bu millet, bu toplumdan ne bekleyeceksin? Tabii ki sövüp sayana daha itibar ediyorlar şu an. Allah muhafaza. Rezillik. Ve Aişe'de radıyallahu teala anha. Kainat efendisinin kıymetli eşi, annemiz. Ne buyurdu? Mâ râeytü ben görmedim. Ferca Resulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem kattu. Ebediyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tenasül uzvunu görmedim. Halbuki eşidir. Ben de mâ râeytü minu ve lâ râ minni. Bu beyan bedi ilminde çok acayip bir mef'ulün mahsufluğunun misalidir. Ben ondan görmedim, o benden görmedi. Neyi görmedi, niye görmedi? Yok. O benden görmedi, ben ondan görmedim. İşte burada mef'ullerin hasfedildiğine ne kadar misal. Bu nedir işte? Kinayeli konuşmadır, edeptir, hayadır vesaire. Ha, fetva olarak soruyorsanız birbirinin tenasül uzuna kadın erkek bakabilir mi? Bakabilir. Caizdir. Hatta İmam-ı Azam Efendimiz eğer helal bir isteği tahrik ediyorsa sevap da umarım buyuruyor. Sevap da umarım buyuruyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir insan tabii ki. İbn-i İbban rivayet ettiği bir hadiste nezaru ile ferd yurisut tames tenasül uzuna bakmak göz zafiyeti getirir. Yani gözü insanın efendim kendisini veya çocuklarında bir genetik olarak şey diye bir hadis-i şerif ve mana vermişler. Bu hadis-i şerif İbn-i Hibban rivayet etmiş. İbn-i Hacer Telhisul Habir isimli eserinde bunu irad etmiştir. Ama burada ekseri mana kalp körlüğü, biraz kasvet, katılık, kalp katılığı yapar falan diye bu da denmiştir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten hiçbir zaman kainat efendisinin biliyorsunuz sünnetli doğmuştur. Avretini kimse görmemiştir. Zaten Efendimiz'e mahsus peygamberlerin özelliğidir. Avretini gören kör olur. Yani Efendimiz'e mahsus ama senin benim değil. Avretini gören kör olur. Bundan dolayı kimse avretini görmemiştir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. En yakını, en sevgilisi. En sevgili zevcesi eşi. Efendim yanından ayrılmadığı, koynunda uyuduğu ve kucağında vefat ettiği. Ayşe annemiz de böyle olursa artık o bile hiç görmemişse hiçbir kimsenin hayatı boyunca onun hiçbir tenasül uzvunu efendim avret mahallerini görmediği aşikardır. Bu da onun hayasının şiddetine delalet eder. Yoksa normal aile düzenlerimizde efendim alim veli de olabilir. Bu yasak olan bir şey değildir. Hatta mekruh olan bile bir şey değildir. Hatta İmam-ı Azam'dan naklediyorum. Eğer ki mubah ve helal kuvvete ve şehvete destek verecekse helal olma bakımından yani isteği artıracaksa helalına karşı sevap da umduğunu beyan edilen bir şeydir. Ama iş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiği zaman farklı bir insan, eşi emsali olmayan bir insan. Herhalde zannediyorum Enbiya-i Zam'ın hepsi de öyledir. Ama biliyorsunuz Musa aleyhisselam başta bir iş geldi. Taşı elbisesi, taşı kaçırdı. Sahih Bukhari'de var. Yani insanların içine gitmek zorunda kaldı. Eliyle kapattı ama çok büyük bir olay yaşadı biliyorsunuz. Taşa tokat attı. Tokat izleri taşta çıktı. Musa aleyhisselam'ın gazabını biliyorsunuz. Taş toprak anlamaz yani. Taşta niye o zaman aldı kaçtı? Taşta madem akıllı işi yaptı taşta tokat hak etti diyor. Vurdu gitti. Ebu Hureyre radıyallahu anh o taşı gördüm diyordu. 7-8 tokat eseri var. Yani böyle oldu efendim. Bundan dolayı efendim sallallahu aleyhi ve sellem mahsus olduğu da anlaşılıyor. Kainat efendisinin avretini kimse görmedi. Bu da hayasının şiddetinden idi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İşte o eserimizi getirdiler. Üçüncü bölüm. Sayfa 105. Bunun kıymetini bilmediniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid kıraatı kitabının şerhi. 780 küsur sayfa. Bu mübarek kitabın üçüncü bölümü. Sayfa 105'te başlıyor. Öyle vasıflar söylüyor. Kainatın efendisini tanıyın be. Peygamberinizi sevin, tanıyın, okuyun, okutun. Boş işlerle uğraşmayın. Damalarla, tavlalarla, zarlarla. Uğraşmayın heykellerle, putlarla. Ben size Allah için tavsiye ediyorum. Kainatın efendisinden haberiniz yok. Kaçıncı bölüme kadar gidiyor? Ona tam bak bulayım dedim. Buldum herhalde de. Yani dördüncü bölüm 177'de. Bu 105'te. Yani 70 küsur sayfa. Efendim sırf bu bölüm bir kitaptır ha müstakil kitaptır sırf bu bölüm. O kadar hadis-i şerif ve rivayet efendim sallallahu aleyhi ve sellem o ahlakı o Tevrat'taki onun hakkındaki ayetler İncil'deki ayetler tabii ki hep Kâb-ül Ahbar gibi Yahudi Hristiyan ulemasından Müslüman olanlardan geliyor tahrif edilmemiş kitaplarda. Görün ya görün peygamberinizi tanıyın be kardeşim tanımadan ölmeyin. Size onu soracaklar bu zatı tanıyor musun? Mezara iner inmez onun cemali gelecek. Ne kadar tanırsanız o kadar seversiniz. Ne kadar severseniz o kadar şefaate erersiniz. Yardımına erişirsiniz. Elinizden tutar. İmanınız son nefeste görünür sizin kurtarır. Mezarda gelir size telkin yapar. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşiniz mi bitti siz? Hangi kitabı okudunuz ya? Ne okudunuz da şimdi fuzuli zarlarla tavlalarla uğraşıyorsunuz? Onun için 46. kitabımdır, Risalemdir. Mevlid kıssası ve muciz hayat. Bundan istifade edersiniz. İnşaallahurrahman. Evet. Orada demin tarafsız bölgede tartışanlardan o bana kadının ismi Several Ballıkaya. Several Ballıkaya. Yani başka dinlere de saygılı olalım. Mesela Alevilik diyerek Alevilerin Müslüman olmadığını açıkça söylemiş oldu. Ben burada kınıyorum ve reddiye yapıyorum ve yaptım. Vazifemi de yaptığımı düşünüyorum. Aleviler Müslümandır. Efendim hiç imanla, Kur'an'la bir sorunları yoktur. Ama Sünniyim diyen de dinsiz var. O ayrı dava. Ben Sünniyim, anası babası Sünni. Ama ben Kur'an'a inanmıyorum diyor. Şimdi Kur'an'a inanmayana Müslüman diyemeyiz ki. Kur'an'a inanmayan Sünni de var. Yani çok Sünni biliyoruz. Ateist olmuş. Ateistleri konuşmuyorum. Ama Sünni de, Alevi de hepsi Müslümandır. Ben bunu konuşuyorum. Alevi de Kur'an'a inanan, amentüsü olan insana nasıl kafir diyeceğiz ya? Onun için ben bunu evvelce de konuştum. 8-9 sene evvelki beyanlarıma bakın. Bir saatlik soru cevabım var Aleviler hakkında. Evlenilir mi? Kız verilir mi? Vesaire. Ben buna bir saat cevap verdim. Herhalde benim sitede var mı o? Alevilerle ilgili o bir saatlik İbrahim Soydan kardeşimizle yaptığım. Benim sitede olması gerekiyor Facebook. Yani eski konuşmalarım orada. Suallere, fetvalara, cevaplar programında. Var internette yani. Gidin bakın. Yeni konuşmuyorum. Ha yeni konuşuyor demeyin. Bak 7-8 seneden aşağı değil o. Onun için Several Ballıkaya Alevileri başka dinler olarak nitelediği için kendisini kınıyorum. Bu cübbeli fetva veremez ki demeyi bilen Tanju Tosun mu yoksa Mehmet Şahin mi? Hangisi acaba? Dört kişi ama hepsini zan altında bırakmayalım. Ama dördüne de Ahmet Hakan'la beraber Alevilere başka din mensubu diyemezsiniz. Hanımefendi lütfen bunu tasih ediniz demedikleri için onları da kınıyorum. Onları da kınıyorum. Ne demek Müslümanlara başka din denildi yani? Bu denemez yani. Bunu da kınıyorum. Ondan sonra da bu bana bilmiyorum onun adı işte ikisinden hangisi olabilir. Fetva veremez diyen doçent beyefendiye de orada Tanju Tosun var. Bir de Doktor Mehmet Şahin var. Hukukçulardan değildi o. Ona çünkü o doçent yazdı altında. Zannedersem Mehmet Şahin olabilir. Çünkü doçent yazmıştı. Benim şeyi görüş hafızam çok kuvvetlidir. İsimleri unuturum. Ama ekrandaki şey kafamda şeydir. Böyle demekle olmuyor. Altında doçent yazılmakla da olmuyor. Cübbeli fetva veremez diyorsun ama sen de orada doğru bildiğini söylemeliydin. Aleviler başka dinden denirken de bir doçent olarak o programda da konuk olarak ya yapmayın etmeyin bu şimdi Alevilere Müslüman değil de diyemezsiniz. Demeni beklerdim. Sen bunu demedinse ben de buradan diyorum. Fetva veremez diyorsun ama bal gibi de fetva da veriyorum. Bal gibi de vatanın milletin faydasına milleti bölmemek efendim adına konuşabiliyorum. Onun için herkesten de bu davranışları bekliyorum. Bir programa katılıyorsan hakkını vereceksin. Hakkını veremeyeceğin programda da oturmayacaksın. Doçentim diye yazaraktan olmuyor bu işler. Orada büyük bir hezeyan vuku buldu. Alevilere başka din denilen bir yerde oturuyorsun. Hakkını da vermiyorsun yani. Bu böyle denilir mi? Hanım efendi lütfen tahsil edin bu sözünüzü. Bu kadar dünya kadar Alevi vatandaşımız kardeşimiz var. Efendim namaz kılanı var, oruç tutanı var. Sünnisinin de namaz kılmayanı var, oruç tutmayanı var. Yani burada mesele zaruriyat-ı diniye inanmaktır. Amentün esasları bellidir. İnanan herkes Müslümandır yani. İnanmayan zaten sünni de olsa kafirdir. Dolayısıyla burada niye ayrım yapılıyor yani? Ondan sonra diyanete çatarken sünnilerin diyaneti falan. Böyle bir şey yok. Diyanet ayrım yapmıyor ki bir şey. Allah Allah. Yani diyanete göre sen camiye Alevi gelse diyanet çık mı diyor. Öte taraftan bir sünni Cem evine gitse, sema izlese, diyanet sema izleyemezsiniz, Cem evine gidemezsiniz dediğini duymadım yani. Dememeli yani. O da bir kültürdür, folklordur veya tasavvuftur veya Bektaşi'nin ritüelidir. Bunlar vardır yani insanlar. Demin misal verdim yani ben Nakşi'yim diye Kadir'i sessiz zikir yapıyor. Bidattır diyemem ki adama. Bana göre bidattır. Ona göre bidat değil, ona göre de sünnet o. Bunları da dengeli bir şekilde. Helal belli, haram belli. Arada ittifaksız konular varsa onlarda da birbirine ayrımcılık yaparak suçlamamak lazımdır. İnşallah salı günleri Şifa Şerif dersini takip edin, birbirinize izletin. Hepinize Allah'a emanet ederim. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi sellem.